I znalazły się pod lupą prokuratury w związku z pożarem, w którym zginęły 94 osoby. Papież na spotkaniu z młodzieżą apelował, by młodzież odrzuciła kulturę śmierci, fałszywego szczęścia i pogardy dla bliźnich. W Warszawie odbyła się próba generalna przed Wielką Defiladą Niepodległości, która przemaszeruje ulicami stolicy w święto Wojska Polskiego 15 sierpnia. Defilada w tym roku odbędzie się w nowym miejscu, na Wybrzeżu Gdańskim, a nie jak do tej pory w Alejach Ujazdowskich. O świcie próbę generalną obserwował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef MON-u powiedział, że Defilada Niepodległości będzie wielkim widowiskiem. Weźmie w niej udział ponad 900 konstruktorów historycznych, którzy zaprezentują ponad 1000 lat historii polskiego oręża. Zaprezentowane zostaną oddziały nawiązujące do historii naszego kraju. Będziemy mogli zobaczyć zarówno wojów Mieszka I, jak i rycerzy z pod Grunwaldu, husarzy z pod Wiednia, ale także ułanów z czasów Księstwa Warszawskiego, również legionistów sprzed 100 lat. Wielka Defilada Niepodległości rozpocznie się 15 sierpnia o godzinie 13. Gruzini wysoko oceniają zasługi Lecha Kaczyńskiego dla ich kraju. W 10. rocznicę wojny z Rosją gruzińscy dziennikarze przypominają przemówienie byłego prezydenta Polski, które wygłosił 12 sierpnia 2008 roku w Tbilisi. W ocenie przeciętnych Gruzinów przylot Lecha Kaczyńskiego do ogarniętej wojną Gruzji był jak rozpięcie parasola ochronnego nad ich krajem. Z kolei gruzińscy politolodzy podkreślają, że wizyta polskiego prezydenta oraz przywódców Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy miała duży wpływ na podpisanie porozumienia o zawieszeniu broni. Potwierdza to opinię ambasador Polski w Tbilisi Mariusz Maszkiewicz. Dzięki przyjazdowi prezydentów Kaczyńskiego i jego przyjaciół Rosjanie musieli jakby samoograniczyć się w tym, co chcieli Gruzji zrobić. W 10. rocznicę wojny gruzińsko-rosyjskiej Polska i inne kraje NATO apelują do Rosji o wycofanie wojsk z okupowanych regionów Abchazji i Osetii Południowej. Grecka Straż Pożarna i władze Attyki znalazły się pod lupą prokuratury w związku z lipcowym pożarem, w którym zginęły 94 osoby. Donoszą dziś o tym greckie media. Dochodzenie w tej sprawie ma na celu zarówno ustalenie przyczyn tragedii, jak i odpowiedzialność wszystkich zarządzających kryzysem służb. Prokuratura przesłuchała do tej pory około 30 osób, w tym strażaków, policjantów i regionalne władze. Jak podają greckie media, zeznania świadków wskazują, że podczas gaszenia pożaru w Attyce panował chaos. Przesłuchiwani mówili o braku koordynacji działań i komunikacji między poszczególnymi służbami. Wskazywali też na konkretne osoby, które ich zdaniem odpowiadały za błędne decyzje. Według niektórych świadków początkowo zlekceważono ogień, a potem błyskawicznie się on rozprzestrzenił. Z dotychczasowego śledztwa wynika, że niektóre osoby zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej. W ostatnich dniach media zwracają uwagę na to, że rząd Aleksisa Tsiprasa zamierzał świętować w związku z wyjściem Grecji z programu kredytowego w drugiej połowie sierpnia. Podkreślają, że narodowa tragedia zmienia te plany, bo wstrząsnęła całą Grecją i naznaczyła tegoroczne lato. Z Aten Beata Kukiel-Braila, Polskie Radio. Papież na spotkaniu z młodzieżą na placu Świętego Piotra przed modlitwą Anioł Pański apelował, by młodzież odrzuciła kulturę śmierci, fałszywego szczęścia i pogardy dla bliźnich. Młodzi ludzie przybyli do Rzymu z pielgrzymką w intencji październikowego synodu biskupów poświęconego młodzieży. Na placu Świętego Piotra zebrało się 100 tysięcy głównie młodych ludzi. Przybyli w pieszej pielgrzymce pod hasłem przez 1000 dróg z niemal wszystkich włoskich diecezji. To przedsynodalna inicjatywa włoskiego kościoła. Przed modlitwą papież powiedział, że nie wystarczy nie czynić zła, by być dobrym chrześcijaninem. Podkreślił, że nie można żyć w obojętności i apatii, bo dobrze jest nie czynić zła, ale źle jest nie czynić dobra. Non basta non odiare. Nie wystarczy wyrzec się nienawiści, trzeba umieć przebaczyć, modlić się za wrogów. Jeśli nie sprzeciwiamy się złu, wzmacniamy je swoim milczeniem. Franciszek zaapelował do młodych ludzi, by po powrocie do domu byli dla swoich rówieśników świadkami radości z braterstwa, której doświadczyli podczas pielgrzymki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Zmarł Bernard Krawczyk, jeden z najpopularniejszych śląskich aktorów. Miał 87 lat. Ostatnie lata życia związany był z Teatrem Śląskim w Katowicach. Bernard Krawczyk był też aktorem filmowym i telewizyjnym. Do historii przejdą jego role w Soli Ziemi Czarnej oraz Perle w Koronie Kazimierza Kuca. To był Serwis Trójki. Dziś prawie cała Polska będzie się cieszyć czystym niebem, tylko na północy zachmurzenie okresami wzrastające do dużego i tam przelotny deszcz. Nad morzem możliwe burze. Od 20 stopni na północy i Podhalu do 27 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Są silniejsi, mają broń. Strach to rządzi ludźmi. Strach to największa władza nad ludźmi. Scena teatralna Trójki. Druga sierpniowa premiera. Mojżesz Ręks. Słuchowisko Tomasza Mana. Wystąpią Andrzej Chyra i Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Marek Otwinowski. Chciałeś mi wszystko zepsuć. Mój brat. Mój plan. Genialny plan stworzenia wybranego narodu. To dzisiaj po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Studio festiwalowe 19. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, witamy. Zofia Kruszewska realizuje audycję w Warszawie. Ja pozostaję, to już ostatni dzień, w Zwierzyńcu. Ryszard Jaźwiński, witam, zapraszam do 15. Ponad tydzień. Wiele działo się na roztoczu, wiele działo się podczas Letniej Akademii Filmowej. Zresztą opowiadałem o tym na bieżąco codziennie w Trójce. I oto dziś już czas na podsumowanie, bo to ostatni dzień Akademii. Będę miał przyjemność przedstawić laureata, właściwie jedynego konkursu, który się tutaj w ciągu tych 9 dni odbywał, ale konkurs specjalny, jedyny taki w Polsce, ogólnopolski konkurs prelegentów filmowych. Za chwilę mój gość, ale też pozostali z nami na roztoczu ostatni filmowi goście prezentujący swoje filmy. Już za chwilę spotkanie z aktorką i reżyserem, czyli z Kamilą Kamińską i Łukaszem Palkowskim, którzy przyjechali tutaj z filmem Najlepszy. Podsumowujemy, bo to naprawdę bardzo udana impreza. Wczoraj wprawdzie nieco nam się załamała pogoda na roztoczu, ale lekki deszcz i zachmurzenie sprzyjało temu, by oglądać kolejne filmy w jednej z 5 sal kinowych w Zwierzyńcu. Przez chwilę Jamiroquai, a ja już idę po moich pierwszych gości na pobliski taras. Dziś bardzo słoneczny. No more, babe. I need to find out where I am before I reach the stars. Yeah, before I step on Mars. Deadly days are killing nights. It's hard to keep things tight. I don't have a love. gonna shake it on. Pozostaje w Zwierzyńcu. Letnia Akademia Filmowa, 19 już, dobiega końca. Wielu filmowych gości pojawiło się w ostatnich dniach tutaj w Zwierzyńcu. Niektórzy wpadali na 2-3 dni, wyjeżdżali, wracali do swoich miast. Inni pojawiali się później i oto goście ostatniego festiwalowego weekendu. Kamila Kamińska, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Aktorka oczywiście i reżyser, tak jak powiedziałem wcześniej, Łukasz Polkowski. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zacznę może od Kamili, bo ty masz bardzo świeże wrażenia ze Zwierzyńca. Tak się składa w tym roku, że przyjechało rzeczywiście bardzo wielu gości po raz pierwszy tu na Roztocze, na Letnią Akademię Filmową. Wszyscy absolutnie zachwyceni, chcą tu wracać. Mnie to nie zaskakuje, bo przyjeżdżam tu, bywam od lat. No rzeczywiście z kim w Trójce rozmawiałem, to zwykle słyszałem, tak, jestem po raz pierwszy i chciałbym tu wrócić. Jak jest z tobą, bo też jesteś po raz pierwszy. To nie zaskoczy cię, bo rzeczywiście też chciałabym tu wrócić. A na początek nawet nie wrócić, ale chętnie zostać dłużej. No tak, bo to był krótki weekendowy wypad. Tym bardziej, że od dzisiaj mamy słońce. Tak nam się zdarzyło, że wczoraj trochę popadało i przyroda się ożywiła. Mieliśmy czas na oddychanie. A dzisiaj mamy czas, żeby w końcu spróbować tych sławnych kajaków i pójść na stawy. Tak, absolutnie warto skorzystać z pięknej pogody. Łukasz Polkowski to z kolei festiwalowy weteran, ale tu się tak zdarzyło akurat w twojej historii, przypomnij Łukaszu, że oto właściwie to jest powrót po latach, bo jesteś w tym roku w Zwierzyńcu, ale po wielu latach. Tak, to jest powrót po 11 latach właściwie, bo ten pierwszy raz to był, o ile dobrze liczę, 2007 rok, czyli wtedy jeszcze przyjechałem ze swoim debiutem, z Rezerwatem. Było przecudownie, ja oczywiście miałem te same wrażenia. Nic oryginalnego. Pamiętam, no to czemu tak długo musieliśmy czekać na ciebie ponownie w Zwierzyńcu? Jestem strasznie zajęty i to chyba był powód, że teraz udało nam się ukraść ten weekend, jakby takie udawane wakacje mamy, weekendowe. Zawsze coś. Tak, to prawda, ale pamiętam ten moment, kiedy ja pierwszy raz stanąłem na Roztoczu. Bo już bardzo wcześnie rano, przy okazji była jakaś telewizja śniadaniowa w Zwierzyńcu i byliśmy nad jeziorem z jakąś lokalną kuchnią. Mgły powoli zaczęły opadać nad tym jeziorem. Widok był obłędny, dopełniony wybiegnięciem stada dzikich koni. To było nieprawdopodobne. No, piękny, wakacyjny obrazek. Tak. Oczywiście mam nadzieję, że podziałał na wyobraźnię wszystkich i zachęcił tych, którzy nigdy nie byli na przykład tutaj w Zwierzyńcu, nie uczestniczyli w Letniej Akademii Filmowej, by za rok przyjechać. No ale pomówmy już o tym, co was tutaj przede wszystkim sprowadziło, bo to ciągle podróż z filmem najlepszy, w którym Kamila zagrała, który ty wyreżyserowałeś. Ten film ciągle, jak widać, zdobywa swoją publiczność. Jak najlepszy sprawdził się w Zwierzyńcu? Było bardzo dużo ludzi. Przyszło mi... A wydawałoby się, prawda, że już tyle czasu po premierze. No właśnie, przecież to premiera prawie rok temu, bo to we wrześniu w Gdyni 2017, teraz mamy sierpień, więc prawie rok. I cały czas zdobywa swoją publiczność. Co więcej, niektórzy przychodzą kilka razy, niektórzy widzą to po raz pierwszy. No i jesteśmy, no bardzo miło, że tak to jest, tak to wygląda i ludzie wciąż chcą oglądać ten film. No to, że też mam trochę doświadczenia już większego z tym, ile film potrafi żyć. No im dłużej, tym lepiej. To prawda. Niektóre natomiast... przechodzą, stają się później klasykami, ale pozostają w historii. Tak, więc jakby dobijamy rzeczywiście roku z filmem. No przemiłe jest chyba najbardziej to, że te nasze spotkania z publicznością odbywają się w tak niezwykle miłej atmosferze. Czasem się temu wręcz dziwię. To znaczy jest przemiło, zabawnie. Zawsze ta atmosfera jest taka luźna, no szczególnie tu w Zwierzyńcu. Pamiętam też moje spotkanie to pierwsze 11 lat temu po projekcji Rezerwatu. I to były te same wrażenia. I poprzednio też słyszałem coś takiego, takie sformułowanie, jak, czy nie czuje pan tremy przed także wymagającą publicznością Akademii? Publiczność jest zawsze tutaj wymagająca, ale też powiedziałbym bardzo ciekawa rozmowy właśnie, ciekawa twórców. Niezwykle otwarta. Otwarta. I myślę, że z taką też ogromną sympatią podchodzącą. Właśnie o to chodzi, że niezależnie od tego, jak film jest przyjmowany, no akurat tu mieliśmy jak zwykle szczęście, film był bardzo dobrze przyjęty, natomiast ta publiczność rzeczywiście nie szuka wrogów. Oni po prostu z wielką otwartością i przyjaźnią podchodzą do twórców, do filmu. I to jest myślę, że niezwykłe. No tak, ale dla was to już jednak jest historia, chociaż życzę wam, żebyście z filmem dalej podróżowali, bo przecież nie tylko po Polsce. Jeździcie na właśnie jakieś najbliższe plany gdzieś dalej? Jeszcze nie wiem. Być może Los Angeles, jak znajdziemy czas. Po prostu jesteśmy ostatnio tak zajęci, że no nie mamy możliwości jeżdżenia tak często, jakbyśmy chcieli z filmem. No to tym bardziej się cieszę, że chociaż na chwilę mogliście przyjechać tutaj do nas na Roztocze. Jesteście zajęci i o to przede wszystkim też chciałem zapytać, bo to jest troszeczkę już najlepszych, trochę historia już zamknięta, film oddany publiczności. Czym jesteście tak bardzo zajęci? Zresztą tworzycie, bo po raz kolejny spotykamy się w Trójce, no też w pewnych przerwach dłuższych, kilkumiesięcznych, ale tworzycie taki twórczy duet aktorsko-reżyserski. Często was spotykam razem właśnie. No i czy to jest ta nowa praca, to co się teraz dzieje, to jest wspólna praca czy indywidualna? Każdy z was robi coś innego. Opowiedzcie o tych projektach, planach. Tym razem indywidualno. Myślę, że jakoś tak teraz się wydarzyło, że oboje robimy projekty na dłużej, serialowe. Natomiast no, jest to niezwykła przygoda, bo jest intensywna. Akurat teraz w sierpniu, jeżeli mogę zacząć od siebie, oprócz jeszcze serialowych historii, to w końcu uda nam się skończyć, mamy nadzieję, proszę, niech wszyscy słuchacze trzymają mocno kciuki, ponieważ Pół wieku poezji później, czyli Historie wiedźmińskie, koniec sierpnia mamy finalne to, zdjęcia. To, o czym już kiedyś mi opowiadałeś. Tak, udało się zebrać fundusze, czyli złoto dla Wiedźmina, jak to jak o to prosiliśmy wszystkich fanów. Więc to mamy nadzieję, że się rzeczywiście uda. Już mamy zaplanowane zdjęcia. Do tego dochodzi jeszcze jedna taka fabuła, ale na razie chyba nie mogę zdradzać. Serial Diagnoza. W trzecim sezonie zagramy chirurga Kalinę. Czyli motywy lekarskie wciąż nie są ci obce, a przygotowanie tym zawodzie zdobyłaś właśnie na planie najlepszego. Dokładnie, mam wrażenie, że to się cały czas rozwija. Więc o ile stażystką była przynajmniej na początku moja Ewa w najlepszym, to teraz już jest chirurgiem specjalistą i bardzo profesjonalnie. Szybka kariera. Szybka. Więc jakby na tle tych produkcji rozwijam się również medycznie. I muszę powiedzieć, że te wszystkie terminy medyczne i operacje, które tam przechodzę, zostają gdzieś potem w mojej głowie, więc jakby mam wrażenie, że będę mogła w razie czego służyć pomocą. Mhm. A oby nie było takiej potrzeby czy konieczności, ale wiedza i umiejętności się na pewno w życiu przydają. Łukaszu, ty w ostatnich miesiącach, żeby nie powiedzieć latach, skupiony jesteś na serialach telewizyjnych, ale może nie tylko, bo filmy fabularne, wiadomo, robi się raz na jakiś czas. Tak. Ja tylko jeszcze dodam o przedstawieniu Kamili, czyli Kobietach Koromazów, bo to jest rzadko grane, ale jeśli uda się komuś trafić, to gorąco polecam. Gramy teraz 19 sierpnia w Warszawie o 19 na Marymoncie w piwnicach u Marysieńki. Może ktoś będzie miał ochotę, to będzie ostatnie przedstawienie w tym roku, bo potem jadę do Rosji w wersji mono i do Mołdawii. Tak się udało na festiwale teatralne. Więc jest to wielka okazja, żeby tego 19 sierpnia to przedstawienie zobaczyć, a już mam rekomendacje, więc zapraszam. Drobny wątek teatralny, który to filmowy, ale wracamy do filmów. A ja rzeczywiście od jakiegoś czasu param się sztuką seryjną. Teraz skończyliśmy już zdjęcia do serialu Pułapka z Agatą Kuleszą. Ten serial, zdaje się, już od września będzie można oglądać na antenie TVN-u. Już nie wiadomo teraz, jak mówić, czy TVN-u, czy Discovery. TVN Discovery. To już jest Discovery. Teraz, a za chwilę we wrześniu zaczynam kolejne zdjęcia do kolejnego serialu dla rzeczonej stacji. I tym razem będzie to Chyłka na podstawie powieści Remka Mroza. No dobra, czyli jednak jest coś wspólnego, bo przynajmniej ta sama stacja. Pracujecie, jesteście zajęci, ale oczywiście myślę, że wszyscy fani twoich filmów, a to się zaczęło już od tego pięknego debiutu, od filmu Rezerwat, oczywiście ogromny sukces, także frekwencyjny film Bogowie, teraz najlepszy. Czekamy na kolejny film. Ja rozumiem, że na razie seriale, ale mam też nadzieję, że tam już w głowie, a może i na papierze coś się tworzy. Wszystko gotowe. Mam nadzieję, że zaczniemy w przyszłym roku, tak. A uchylisz Rampka Tajemnicy? Co to teraz będzie? To jest taki stary projekt, który ja miałem. To znaczy ja ten projekt Treatment napisałem jeszcze zanim napisałem scenariusz do Rezerwatu z Marcinem Kwaśnym. Bo ja poznawałem warszawską Pragę dokumentując ją do tego projektu, a Rezerwat wyszedł przy okazji i skorzystał oczywiście na tym. Nasz projekt rzeczywiście bardzo długo już tam w mojej świadomości siedzi. To jest prawdziwa historia kieszonkowców z Bazaru Łużyckiego. Czyli znowu Praga. Znowu Praga, powrót na Pragę. I to jest historia tak mniej więcej dziejąca się na przestrzeni 1928-45. Czyli stara historia. Stara historia, która zaczyna się przed wojną. No takie troszeczkę, jak to ładnie ktoś określił, połączenie dawno temu w Ameryce z listą Schindlera. Właściwie film historyczny i kostiumowy, rozumiem. Tak. No bardzo, bardzo, bardzo duża produkcja. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy w stanie zacząć już okres przygotowawczy, który też troszeczkę potrwał. Do tego filmu będzie się trzeba bardzo precyzyjnie przygotować. No ale to się dzieje. Tekst jest gotowy, wymaga może jeszcze kilku szlifów, takich już niedużych. Mniej więcej ekipa jest zebrana, mniej więcej, bo to wszystko jeszcze się rozgrywa, ale chyba większą część budżetu już mamy, także jedynym kłopotem, jaki będziemy mieć, to mój czas prawdopodobnie. Dobrze, a jakiś tytuł roboczy już jest? Tytuł zawsze był taki sam, nie wiem, czy taki zostanie, ale ja ten film nazywałem zawsze Dolina. Aha, no tak, skojarzenie wywołuje. Czy w Dolinie również, do Doliny, do pracy na planie przygotowuje się również Kamila? Czy jeszcze nie wiadomo, czy jeszcze reżyser nie skompletował obsady. Obawiam się, że tam nie jest zbyt wiele postaci kobiecych. No właśnie, były też kobiety w tej profesji, nazwijmy to tak? W profesji tak. Znaczy inaczej, w filmie będzie dziewczyna między tymi naszymi chłopcami. Oprócz tego epizody kobiece nie są liczne w tym filmie, to rzeczywiście takie... Męskie kino. Mocniej męskie kino. No dobrze, czekamy na Dolinę, wszystko się wyjaśni, a wy, rozumiem, za chwilę... Nie, bo pamiętam, jak Kamilka przeczytała ten scenariusz i tam też był taki wniosek, znowu coś, gdzie ja nie mam nic do zagrania. Wcale nie było tak. Wcale nie, brakuje tam kobiety i chodziło, okay, że ja nie mam nic do zagrania. To nie jest tak. Czasami faceci, jak piszą, to są mężczyźni, którzy świetnie piszą o kobietach. I czasami dużo lepiej niż kobiety. Tak? Ale czasami jak się czyta, to tak się czuje, że to takie męskie i zapomnieli o tym pierwiastku kobiecym. To samo jest, jak są układki filmu i oglądasz kolejną wersję i przychodzą, tak jak było, wracając do najlepszego, przychodzą. Tak. Słuchaj, ta układka to jest w ogóle najlepsza, musisz obejrzeć, to w ogóle to jest totalne. To będzie najlepsze. No i oglądam, no kurde, nuda. No, tak. Biegnie i biegnie. Już tu zrobił się film o bieganiu, a gdzie jest w ogóle ten wątek? Czyli równowaga musi być. To tego wam życzę i dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie, bo domyślam się, że za chwilę biegniecie nad Zalew Rutka, nad rzekę Wieprz, tak? Kajaki jeszcze dzisiaj. Trzeba skorzystać. Tak jest, koniecznie. Lub echo, nie wiem jeszcze. Lub stawy echo leśne. Myślę, że wszystko uda się połączyć. Woda w Zwierzyńcu również jest. Wakacje w Zwierzyńcu. Zaczniemy od śniadania. Dziękuję wam bardzo. W to już nie wnikam. Kamila Kamińska, Łukasz Polkowski, dziękuję bardzo. Przyjechali do Zwierzyńca z filmem Najlepszy. Wielkie dzięki. Remember how we used to party up all night, sneaking out looking for a taste of real life, drinking in the small town firelight, Pabst Blue Ribbon on ice. Sweet 16 and we had arrived, walking down the streets as they whistle high, high, stealing police cars with the senior guys, teacher said we'd never make it out alive. Everybody knew that we had too much fun. We were skipping school and drinking on the job with the boss. Sweet 16 and we had arrived. Babies table dancing at the local dive, cheering our names in the pink spotlight, drinking cherry schnapps in the velvet night. Yo, we used to go break in. Ribbons in her hair and her eyes gleamed mean. A freshman generation of degenerate beauty queens. And you know something? They were the only friends I ever had. We got into trouble and when stuff got bad, I got sent away. I was waving on the train platform, crying 'cause I know I'm never coming back. This is what makes us girls. Thank you. chwilę z nami Lana Del Rey, a już witam w Trójko Filmowo kolejnych gości i znowu duet, ale tutaj rozłożenie akcentów zupełnie inne. Marlena Gabryszewska, dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Filmoznawczyni, też menadżerka warszawskiego kina Elektronik. Jest z nami Michał Bojczewski, dzień dobry. Dzień dobry. Którego za chwilę dokładniej będę miał przyjemność przedstawić. No ale zacznijmy od Marleny, bo Marlena również podczas Letniej Akademii Filmowej nie po raz pierwszy była jurorką i chyba dobrze powiedziałem, że to jest jedyny w swoim rodzaju konkurs, znaczy jedyny tutaj podczas Akademii, ale w ogóle jedyny taki w Polsce. Tak, to prawda. Wciąż. Wciąż, tak. Po raz piąty już miałam przyjemność być jurorem w ogólnopolskim konkursie prelegentów filmowych. Tak jak wspomniałeś, to jest jedyny tego typu konkurs w Polsce, więc udział w tym konkursie, a już w ogóle wygrana w tym konkursie, to już jest nie byle jaki prestiż i rzeczywiście można się tym chwalić. A wiadomo, ten konkurs odbywa się akurat tutaj w Zwierzyńcu, ponieważ jesteśmy na Letniej Akademii Filmowej. No i jest to oczywiście impreza jak najbardziej i bardzo zresztą mocno związana z ruchem DKF-ów, prawda, dyskusyjnych klubów filmowych. Tak. Ruch DKF-ów też tutaj się mocno w tę Letnią Akademię Filmową wpisuje, dlatego że tutaj nie tylko oglądamy filmy, ale też o tych filmach rozmawiamy i uczymy, jak o tych filmach rozmawiać i jak o tych filmach mówić. Stąd też ten konkurs prelegentów, z którego możemy wyłonić laureata, osobę, która mam wrażenie ma bardzo duże szanse na to, żeby w przyszłości być bardzo profesjonalnym i bardzo dobrym prelegentem. A powiedz jeszcze, jak to było przed Akademią? Jak wiele osób się zgłasza, czy to jest jakaś preselekcja wcześniej, że zapraszacie już do udziału, no bo oczywiście każdy uczestnik konkursu wygłasza rzeczywiście taką 10-minutową mniej więcej chyba prelekcję przed filmem, czy tych chętnych jest więcej w punkcie wyjścia? Tak, miesiąc wcześniej ogłaszamy zapisy tak, do tego konkursu, można się zgłaszać, jest to konkurs otwarty dla wszystkich z całej Polski. I w różnym wieku? W różnym wieku, tak. Tutaj nie ma absolutnie żadnych ograniczeń wiekowych. Każdy może spróbować swoich sił w tym konkursie oratoryjnym. Ci, którzy zostają wybrani do tego konkursu, już do wygłoszenia tych prelekcji podczas Akademii, to jest 10 osób. Każdy może wybrać film, w którym, który chce reprezentować. Czyli to jest wybór własny, tak? Tak. Uczestnika? I przez kolejne 5 dni prezentują uczestnicy swoje prelekcje nam, jurorom profesjonalnym oraz publiczności, bo też w tym konkursie ważna jest nagroda publiczności. Tak, i taka również została wręczona. Wprawdzie laureatka, z tego co wiem, już musiała wyjechać ze Zwierzyńca, ale powiedzmy w tym roku nagrodę publiczności jako prelegentka zdobyła Ewa Barczętewicz z Lublina. No i oto mamy razem przyjemność pogratulować i przedstawić lepiej laureata jury profesjonalnego, laureata Nagrody Głównej. To jest właśnie Michał Bojczewski. Dziękuję bardzo. Wielki chyba zaszczyt i wielka przyjemność. Tak patrzę na ciebie i mam wrażenie, że jesteś jednym chyba z młodszych w tym roku uczestników, a może i najmłodszym. Nie, bo szczerze mówiąc, na przykład Ewa też jest w moim wieku. W ogóle poszedłem na ten konkurs za rekomendacją Ewy, która w zeszłym roku również zdobyła nagrodę, wtedy to było wyróżnienie. I tak namawiała mnie, bo jakby wspólnie działaliśmy w jednym DKF-ie i mówiła, że świetnie nadawałbym się do tej funkcji, więc w końcu się przekonałem i jak tylko pojawiła się informacja o konkursie, no to wysłałem swoje zgłoszenie. Nie mieliście daleko, Ewa przyjechała z Lublina, ty pochodzisz ze Świdnika, no to tuż pod Lublinem, natomiast właśnie, to nie były twoje pierwsze doświadczenia, bo pewnie Marlena zapewne potwierdzi, bywały osoby w historii tego konkursu, które tu po raz pierwszy tak publicznie występowały. Tak, były osoby, dla których to był absolutny debiut, występ przed publicznością, ale też były osoby, które parają się tym zawodem na co dzień tak, i wygłaszają prelekcje. Jak było z tobą? Bo jakieś może niewielkie, ale doświadczenia w tej dziedzinie już miałeś. Zgadza się. To mniej więcej moje doświadczenie wygląda tak, że od jakiegoś półtorej roku, nie, to w tym momencie to już będą 2 lata, kiedy właśnie prowadzę spotkania filmowe tam w Młodzieżowym Domu Kultury. No i w Lublinie. Tak, w Lublinie. Wygląda to tak, że najpierw właśnie wygłaszam prelekcje, później prowadzę dyskusję, tylko że znacząca różnica pomiędzy warunkami tam a tutaj polega na tym, że tutaj widownia była wielokrotnie większa niż to, do czego jestem przyzwyczajony. większa publiczność. Dlaczego wybrałeś film Człowiek, który zabił Don Quixota, Terry'ego Gilliama, bo to był twój wybór. Tak, zdecydowałem się na ten film ze względu na to, że historia, która stoi za powstaniem tego filmu, jest niezwykle ciekawa sama w sobie, jest niezwykle inspirująca i wydaje mi się, że też tematyka filmu, która właśnie mówi o wyobraźni, o posiadaniu marzeń, o walce o te marzenia, wydaje mi się w pewnym sensie bliska. No i świetnie się składa, bo to jest właśnie premiera tego tygodnia, więc możemy o filmie, o nowym filmie, długo, długo naprawdę oczekiwanym i bardzo długo realizowanym, produkowanym, no pomysł to się pojawił dawno temu, pewnie za chwilę jeszcze wspomnisz o tym, Terry'ego Gilliama możemy porozmawiać, ale Marlena, jeszcze z punktu widzenia jurorów, co zdecydowało o tym, co was najbardziej przekonało, że to Michał Bojczewski zwyciężył w tym roku? My jako jurorzy zawsze bierzemy pod uwagę trzy elementy składowe dobrej prelekcji, czyli stronę merytoryczną, poprawność językową, bo też trzeba ładnie te prelekcje wygłaszać, nie tylko merytoryka jest tutaj istotna i też autoprezentację. To, co nas zauroczyło, że tak powiem, w Michale, to jest takie harmonijne połączenie tych trzech funkcji, tych trzech filarów, mimo tego, że każdy z uczestników miał świadomość, że jest to konkurs, jest oceniany. Tutaj Michał jakby najbardziej był opanowany, miał bardzo dobry kontakt z publicznością. Rzeczywiście jest to osoba pełna charyzmy i mam nadzieję, że to wykorzystał właśnie w przyszłości. I to, co istotne, nie opowiadał filmu, bo to jest częsty błąd, jaki popełniają prelegenci. Bo bycie prelegentem to wcale nie jest taka prosta sprawa. To nie wystarczy obejrzeć film i powiedzieć, co się o nim myśli i o czym jest historia. Tak? To jest takie pójście na skróty. Tutaj Michał bardzo ładnie wprowadził publiczność właśnie w te kulisy powstawania tego filmu. Bardzo ładnie opowiedział tę historię, która towarzyszyła przez blisko 30 lat Terry'emu Gilliamowi i z czym zmagał się, zanim ten film powstał. Ładnie właśnie nakreślając takie konteksty powstawania tego filmu i gdzieś tam wytyczając takie tropy interpretacyjne, zupełnie tej interpretacji widzom nie narzucając i nie opowiadając filmu przede wszystkim, a to jest bardzo duży błąd w wielu prelekcjach. Także niestety pojawił się w tych prelekcjach konkursowych. Więc jakby... No naprawdę piękna recenzja nowego nagrodzonego prelegenta. Michale, mówiłeś tutaj przed chwilą, że zdobywasz coraz większą publiczność, no to ja ci daję teraz szansę. Masz ogromną publiczność, przynajmniej w stosunku do tej, do której przemawiałeś w kinie w Zwierzyńcu. Oczywiście no, nie jesteśmy w stanie odtworzyć całej twojej ciekawej prelekcji, ale poproszę cię o krótką próbkę. Dlaczego właśnie od ostatniego piątku warto wybrać się do kina na film Człowiek, który zabił Don Quixota? No dobrze, w takim razie na samym początku chciałbym zapytać się Państwa, poprosić Państwa, aby odpowiedzieli Państwo właśnie na pytanie, po co tak naprawdę oglądamy filmy? I tutaj jakby... Każdy musi sobie odpowiedzieć. Tak, każdy musi sobie odpowiedzieć, bo podejście jest naprawdę szeroka gama różnych podejść właśnie do tego tematu. Niektórzy oglądają filmy dla czystego eskapizmu, inni doszukują się w filmach wyższych wartości, jeszcze inni chcą poznać świat. Ale tak naprawdę wszystkie jakby te funkcje poniekąd, o których można mówić, łączy jedna rzecz, wyobraźnia. To, że filmy pobudzają nas do myślenia, pobudzają nas też do marzenia. No i właśnie z takiego założenia wychodzi też Terry Gilliam, który no, działa już w kinie od wielu, wielu lat, jest twórcą już dojrzałym, doświadczonym. Swoją przygodę, tak naprawdę swoją popularność budował właśnie na działalności w grupie Monty Pythona, której był bardzo istotną częścią, można by rzec, kluczowym elementem. No i przez kolejne lata wyrobił też właśnie sobie nazwisko jako indywidualny twórca. Można by powiedzieć, że w Ameryce Terry Gilliam jest pewnym symbolem indywidualizmu i nie oglądania się właśnie na poniekąd trendy Hollywoodu czy decyzje producentów. I właśnie najbardziej dobitnie podkreśla to historia, która stoi za człowiekiem, który zabił Don Quixota. Na dobrą sprawę pomysł na film zrodził się w 1989 roku, czyli po tym jak Gilliam sięgnął po książkę Cervantesa i postanowił właśnie ją zekranizować. Uznał, że to jest idealny materiał na film, ponieważ łączy z sobie wiele wątków, które dotychczas pojawiały się w jego twórczości, tak jak na przykład szaleństwo albo właśnie ta potęga marzeń, potęga wyobraźni. No i tutaj pojawiły się problemy na praktycznie każdym kroku, ponieważ film określany jest najbardziej pechowym filmem w historii kina. Na początku tytułową rolę Don Quixota miał zagrać Sean Connery, ale niestety w pewnym momencie produkcja jakby filmu została wstrzymana, bo okazało się, że budżet jest o wiele za mały. I niestety Gilliam zrezygnował. Po kilku latach dopiero wrócił do projektu. No i dalej pojawiało się coraz więcej właśnie problemów. Był taki moment, kiedy aktorzy łącznie z twórcami już weszli na plan w La Manche, ale niestety musieli przerwać zdjęcia po kilku dniach, ponieważ pierwszego dnia w ogóle dźwięk nadawał się do niczego. Nad planem filmowym krążyły myśliwce F-16 z pobliskiej bazy wojskowej. Później wszystko zostało zalane, wszystkie dekoracje zostały zniszczone, a niestety właśnie aktor, który odgrywał Don Quixota, czyli Jean Rochefort, musiał właśnie udać się na terapię i leczenie właśnie z problemami z prostatą, które objawiały się przy tym, kiedy musiał właśnie kręcić te sceny na koniu. No i tu chyba postawimy kropkę, bo ja wiem, że masz ogromną wiedzę na temat i twórcy Terry'ego Gilliama i samego filmu i moglibyśmy jeszcze długo. Niech to pozostanie jako zachęta. Dodajmy tylko, że ostatecznie tę główną rolę w filmie zagrał Adam Driver. Adam Driver i Jonathan Pryce jako Don Quixote. Tak, oczywiście świetna obsada. Człowiek, który zabił Don Quixota, ja bym jednak powiedział. No tutaj można mówić Don Quixota. Tutaj spotkałem się z wieloma formami. Myślę, że obydwie są na tyle popularne, że mogą być uznane za poprawne. W każdym razie ten właśnie najnowszy film, bardzo, bardzo długo realizowany Terry'ego Gilliama, już w naszych kinach. Dziękuję bardzo, raz jeszcze gratuluję. Zwycięzca ogólnopolskiego konkursu prelegentów filmowych Michał Bojczewski. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. No i też była z nami filmoznawczyni Marlena Gabryszewska. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Rhymes ever made by man are going into this mic written by this hand, are coming out of this mouth made by this tongue. I tell you now, my man, my name is Young. But so you think that this your destiny to get the best of me, but I suggest to be quiet, bro, don't even try. From the east and west of me, taking it and never breaking it, or even shaking it, grooving it and always moving it, cause I'm not faking it. Pulling out rhymes like books off the shelf, born in England, raised in Holland, thought I go for myself. This is stone cold rhyming, no frills, no fluffs, and it's no accident that these rhymes sound tough. I'm going off, baby, there's no turning back. I'm on your TV, on your album, cassette, and 8-track. And when the show is finally finished, I'll be taking my bow. My name is Young and yo, I got no how. You know what I'm saying? Just like this, I got juice like the president. I'm making rappers hesitant. Invite me to your house and I'll be chilling like a resident. Yes, cause I'm that type of man, cause I make myself at home no matter where I am. I got it rolling like thunder, making y'all wonder why I'm on top with all the other rappers under. I make no errors, mistakes or blunders. It's like a wedding, then no man put asunder. My name is Young and see I like to rock right well, cause when I get up on the mic I just release my spell. It's no hocus pocus, I just get you into focus and swarm all over you just like a horde of locusts. Smooth operator, female persuader, spot a fly girl and in a week I'm on a dater. I got the kind of style for the here and the now, and I can do it cause I got no how. You know what I'm saying? I got no hat. Party people, I got no hat. Bust it. I ruined. cause I know what I'm doing. I treat them like double mint gum and start chewing. I spit them out when the flavor's gone, and I repeat the chewing process till the break of dawn. Cause I'm tough like a bone, sly like Stallone, rocking and clocking on the microphone. Smooth like a mirror and hearts to strike terror. Rhymes like runs and hits with no errors. Cold like a blizzard on the mic, I am the wizard with the funky fresh rhymes coming out of my gizzard. Never sneezing, never coughing, I rock the mic often. Hard as a rock and no sign I soften. Making sure I get respect on my mind. Rhymes connect. I start to build like a builder from an architect. Moving all around, above and under the ground. You see my face and then you hear my sound. Coming at ya with the mic in hand. I'm gonna take command just the way I plan. Cause I'm a one man band and you are my fan. Don't you understand? I'm like Superman. You're the man of steel. Don't you know the deal? You better be for real. I got sex appeal. This is what I feel. And this here's my vow. And now you know the brother with no how. You know what I'm saying? I got no half, and I'm chillin', never illin'. In my mouth I got two fillings, whatever. I'm on a mic, cold stone, getting over. My name is Young and seen known as the Fly Casanova. Kick it. Prawie się roztańczyliśmy tutaj w Zwierzęcu. Young MC to oczywiście utwór z filmu Baby Driver. Kto widział film, ten wie, że energetycznej muzyki w nim nie brakuje. Zresztą ta muzyka właściwie nam cały czas towarzyszy na ekranie. To ostatni dzień letniej Akademii Filmowej. Dzisiaj już wyjeżdżam ze Zwierzyńca i dlatego też myślę o tym, co przed nami. Mówiliśmy przed chwilą o ogólnopolskim konkursie prelegentów filmowych, a ja pamiętam, że już niedługo finał naszego konkursu Talenty Trójki, oczywiście w trzech kategoriach: sztuki wizualne, teatr i film. Lista kandydatów w tym roku dawno zamknięta. W sierpniu odbywają się spotkania jurorów, jak zawsze znakomitych. No i przypominam, że finał 10 września. Już niedługo, a oczywiście wcześniej także w audycji trójkowo-filmowo będę mógł zaprezentować zapewne, bo raz zdarzyło się, że była to dwójka, ale zapewne trójkę finalistów w kategorii film. Przez moment zatrzymajmy się przy tym, co już jest absolutnie jasne. Grzegorz Zariczny to jeden z naszych laureatów konkursu Talenty Trójki. No i właściwie już niedługo będziemy mieli szansę zobaczyć jego kolejny pełnometrażowy film fabularny. Tym razem Proste Rzeczy. Na chwilę oddajmy głos Grzegorzowi Zalicznemu. Udało mi się zakończyć zdjęcia do drugiego filmu pełnometrażowego. Po falach udało mi się szybko znaleźć osoby, które bardzo były zainteresowane tym, co robię i chciały ze mną zrobić kolejny film fabularny o tytule Proste Rzeczy. Jest to historia o autentycznych doświadczeniach kogoś prawdziwego, troszkę podrasowana fabularnie. Bardzo chciałem zrobić taki film, w którym pokazuję młode małżeństwo, musi zmierzyć się z takimi pierwszymi decyzjami dotyczącymi dorosłości. I ja tak miałem kiedyś, jak miałem 26 czy 7 lat, czyli jakieś 8 lat temu, to mierzyłem się z tym, gdzie mieszkać, ile mieć dzieci, jak je wychowywać, jak sobie zbudować małe miejsce na ziemi. Bo tak się to odłożyło w czasie, że musiałem w zasadzie na nowo się odnaleźć w tej historii i poszukać kogoś, kto ma bardzo podobne doświadczenia co ja. No i udało mi się znaleźć Błażeja, któremu właśnie się urodziło dziecko i postanowił po prostu zbudować dom. I my towarzyszyliśmy mu fabularnie przy tej budowie domu i pokazywaliśmy, z czym on się musi mierzyć, bo to nie tylko chodzi o to, że trzeba zbudować dom, ale też poukładać sobie życie w głowie, rozliczyć z pewnymi sprawami z przeszłości, z ojcem, z najbliższą rodziną. I dopiero mając tak fajnie poukładane w głowie sprawy, można wejść w tą prawdziwą dorosłość. Bardzo mi zależało, żeby zrobić film fabularny, więc oprócz naturszczyków, którzy stanowią w zasadzie 99% osób grających, jest jedna osoba, która ma bardzo dużą rolę. Jest to Tomasz Szymszajner, aktor, który gra wujka głównego bohatera. Tomek Szymszajner pomaga ten film ufabularyzować po prostu. Proste Rzeczy będą, mam nadzieję, gotowe z początkiem przyszłego roku. Do grudnia chcę montować, a potem powoli wchodzić w postprodukcję. Zaprasza nas już teraz na premierę swojego najnowszego filmu Grzegorz Zaliczny. No i przypominam, w tym roku finał konkursu Talenty Trójki, nieco później, 10 września. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A już witam kolejnych gości w Zwierzyńcu. Tak się dzisiaj składa, że rzeczywiście cały czas od początku audycji i do końca tak będzie. Duety damsko-męskie, więc zacznę od pani dyrektor, Janna Swacha. Dzień dobry, witaj. Witam serdecznie. Dyrektor Letniej Akademii Filmowej. No i obok niej Kacper Wójtowicz. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. W trójce. Wolontariusz, nie pierwszy raz. Siódmy. Siódmy. Tak. Pięknie. No to szczęśliwa liczba. A jak już mówimy o rolach tutaj związanych z Letnią Akademią Filmową, no to właściwie po raz pierwszy w tej roli, w roli dyrektora Letniej Akademii Filmowej, po właśnie raz Joanna. Pierwszy jako A związana dyrektor. Przecież tak, a związana z tą imprezą od wielu, wielu lat. Tak, od 10 lat, więc jest to zmiana czysto formalna, bo z Piotrem Kotowskim współpracowaliśmy już 10 lat, dekadę, robiliśmy każdą edycję Akademii. Także czyli uważam, z Piotrem Kotowskim rektorem. Z rektorem, wciąż. Tak, nadal rektorem i przyszłym rektorem Akademii. Oczywiście. No i na koniec audycji chciałem się spotkać z wami, żeby podsumować to, co, to wszystko, co wydarzyło się w ciągu tych 10 dni Akademii z różnych perspektyw. Z jednej strony pani dyrektor, z drugiej strony wolontariusz, a trzeba powiedzieć, że grupa wolontariuszy jest naprawdę solidna tutaj. Jesteś w stanie, Kacper, policzyć, ile to osób? Przeszło 50 osób. Oj, to naprawdę dużo. I jest co robić? Jest co robić, zadań mamy naprawdę dużo i mamy nadzieję, że udało nam się im sprostać i nasi widzowie są w tym roku zadowoleni z kształtu Akademii. I z programu, domyślam się, bo jak zawsze bardzo interesujący, dużo ciekawych filmów. No właśnie, tyle się tu działo przez te ostatnie dni, że no nie byłem w stanie być wszędzie, obserwować wszystkiego, dlatego was poproszę o podsumowanie, czy wszystko się udało zgodnie z planem i czy coś wyróżnia tę 19. Letnią Akademię Filmową? Trudno nam się jeszcze zdystansować do Akademii, bo mamy ostatni dzień festiwalu, ale jesteśmy bardzo zadowoleni. Przede wszystkim z tego, że odnotowaliśmy spory wzrost frekwencyjny, już wiemy, że to około 40%. Cieszymy się. Jakiś rekord, tak? Rekord, tak. Nigdy takiej frekwencji nie mieliśmy. Cieszymy się, że widzowie nam zaufali, przyjechali tłumnie do Zwierzęca i jak widać świetnie się bawili w kinach. W tym roku program Akademii zawsze ma taki swój klimat, swój charakter DKF-owy, ambitny i staraliśmy się go utrzymać. Zresztą Piotr Kotowski podsuwał bardzo ciekawe pomysły programowe jak zawsze, ale w tym roku postanowiliśmy trochę rozszerzyć program filmów polskich, co spotkało się z uznaniem widzów. I z ogromnym zainteresowaniem przecież. Tak, tak, musieliśmy robić dodatkowe seanse jak w przypadku Zimnej Wojny. Oraz zaufało nam też wielu artystów, bo mieliśmy rekordową ilość gości polskich, aktorów, reżyserów, krytyków filmowych, którzy chętnie się spotykali z publicznością. O czym zresztą mówiłem w większości po raz pierwszy w Zwierzęcy. Tak, w większości i z tego co wiemy dochodzą nas słuchy, że bardzo im się podobało, zwłaszcza ten taki bliski kontakt z widzem i doceniają naszą publiczność, która tutaj zadaje pytania, chce korzystać z ich obecności. Kacper, jak to wygląda z twojej perspektywy? No, ty przemawiasz w imieniu wszystkich tych 50 wolontariuszy. To są też często, no ty akurat chyba już jesteś jeszcze studentem, czy już absolwentem? Jeszcze studentem. Ale przyjechałeś z daleka, z Głogowa, tak? Tak, z Głogowa, Dolnośląskie. I tak od 7 lat chce się przyjeżdżać do Zwierzyńca? Bardzo chcę się przyjeżdżać do Zwierzyńca. Początkowo przyjechałem tutaj zupełnie z przypadku. Przyjechałem do babci i przeczytałem w gazecie informacje o Letniej Akademii Filmowej. Aha, czyli masz tu rodzinę w tych okolicach. W Zamościu, tak. I w kolejnym roku wysłałem zgłoszenie, zaciekawiony właśnie formułą tego festiwalu. No i tak się zdarzyło, że no już 7 rok trwa ta przygoda i nie chciałbym jej zamienić na żadną inną. No to właśnie powiedz, jak to wygląda z perspektywy wolontariuszy, bo rozumiem, że jest to tak skonstruowane, że macie swoje prace, ale no, przez pewien tam czas pewnie w ciągu dnia, ale poza tym oglądacie filmy i jednak czynnie bierzecie udział w tym wszystkim, żeby też mieć przyjemność z bycia tutaj. Tak, oczywiście, oprócz naszych codziennych zmian mamy czas na oglądanie filmów i na poznawanie nowych ludzi, którzy z tym filmem są związani, a także osób właśnie innych wolontariuszy, którzy mniej lub bardziej są związani z światem filmowym lub po prostu lubią oglądać te filmy i zawiązują się świetne przyjaźnie, spędzamy razem czas i po prostu to wszystko sprawia, że poszerzamy swoje horyzonty. Odkryłeś Letnią Akademię Filmową dla siebie 7 lat temu. Powiedz, czy bywasz na innych festiwalach filmowych, czy to jest właśnie ten twój ulubiony? To jest ten mój ulubiony i w sumie już w moim sercu tylko Letnia Akademia Filmowa zajmuje takie główne miejsce. Bywały inne festiwale, jednak ta magia i klimat tego miejsca i formuła, która wygląda właśnie tak, a nie inaczej, sprawiła, że no, moje serce zostało tu w Zwierzyńcu i mam nadzieję, że jeszcze przez długie lata to będzie faktem. No to piękne słowa, bo Trójka też od wielu lat wspiera Letnią Akademię Filmową, patronuje temu wydarzeniu. No po tym wszystkim, co mówimy, ja myślę, że to jest świetne przygotowanie pod przyszłoroczny jubileusz, bo to będzie 20 już edycja Letniej Akademii Filmowej. Tak, to będzie wyjątkowa edycja. Jeszcze nie możemy mówić o programie, ale już poczyniliśmy pewne starania, żeby ściągnąć kolejnych twórców. Na pewno chcemy zmierzać dalej w tym kierunku, żeby rozwijać ilość, po pierwsze, filmów polskich i spotkań z twórcami, bo widzimy, że ludziom się to podoba, a po drugie ściągać filmy przedpremierowe i szykujemy coś specjalnego, ale o tym, jak ochłoniemy we wrześniu, w październiku, będziemy zdradzać pierwsze informacje programowe. Ja tylko jeszcze jedna rzecz odnośnie wolontariuszy, skoro mamy tutaj Kacpra, bo my jesteśmy wyjątkowym festiwalem pod względem wolontariatu. Zazwyczaj organizatorzy festiwalu to jest 30-40 osób, nas jest czwórka i ten festiwal tworzą wolontariusze. Tak, ale też dajecie im szansę na spędzenie miłych wakacji. Miłych wakacji, a również wykazanie się, bo u nas nie dostaje się wycinka jakiegoś działania, tylko trzeba być kreatywnym, trzeba pracować często na różnych stanowiskach. Oni to robią, oni tworzą ten festiwal i dzięki nim możemy organizować tutaj Letnią Akademię Filmową Zwierzęcą. Wszystkim dziękujemy w takim razie. Ja dziękuję Wam za spotkanie i zapraszamy na ostatnie już, bo jeszcze dzisiaj dwie. Ostatnie już projekcje Letniej Akademii Filmowej to w kinie Skarb o 15.30 Księżyc Jowisza Kornela Mundruca i o 18.00 Szron Szarunasa Bartasa, jeśli dobrze liczę, bo to są takie potężne, długie, ponad dwugodzinne filmy. Jeśli dobrze policzyłem, to Letnia Akademia Filmowa tak naprawdę zakończy się dzisiaj dopiero po godzinie 20. Dziękuję bardzo. Ostatnimi gośćmi Trójkowa Filmowa w Zwierzyńcu byli Janna Swacha, dyrektor Letniej Akademii Filmowej. Dziękuję bardzo. Oraz reprezentujący wolontariuszy festiwalowych Kacper Wójtowicz. Dziękuję bardzo za spotkanie. Do usłyszenia. Ryszard Jaźwiński, a my zostańmy jeszcze do 15 z Peterem Gabrielem. To oczywiście fragment muzyki z filmu Martina Scorsese, Ostatnie kuszenie Chrystusa. Autopromocja. 26 maja odbył się w Częstochowie szczególny koncert poświęcony Halinie Poświatowskiej. Puls. Ptaku, mojego serca nie smuć się. Wiersze poetki zaśpiewali m.in. Monika Brodka, Natalia Sikora, zespół Jarzębina, Eldo i Skubas. Akompaniowała im elita brytyjskiej sceny muzycznej. Zapraszamy na retransmisję w Trójce. Dziś godzina 19:05. Autopromocja.